go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program trzeci, niedziela, 27 sierpnia, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi program wyborczy w pierwszej połowie września. ABW bada sprawę zakłóceń na kolei. Nadal nie wiadomo, kto wysłał fałszywy sygnał. Strzelanina na Florydzie. Nie żyją 4 osoby. Motywem nienawiść rasowa. W pierwszej połowie września Prawo i Sprawiedliwość przedstawi program wyborczy, zapowiedział rzecznik partii. Rafał Bochenek, pytany, czy nastąpi to 9 września, odparł, że partia przymierza się do tego terminu, ale będzie to jeszcze podlegało zatwierdzeniu. My planujemy na początku września zrobić taką prezentację programu na kolejną kadencję. Zresztą ten program właściwie już jest dopięty, jest gotowy. On był przygotowany pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. I jak zawsze, jako Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużą wagę przykładamy do oferty programowej. I taka oferta również zostanie zaprezentowana w pierwszej połowie września. Myślę, że wkrótce będziemy mogli coś więcej powiedzieć na ten temat. Stawka tych wyborów będzie wysoka, mówił wczoraj w Sokołowie Podlaskim prezes PiS. Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że w podjęciu decyzji podczas wyborów ważne będzie odnoszenie się do czynów, a nie słów, bo mówić można wszystko. Można białe nazywać czarnym i czarne białym, ale jeśli chodzi o czyny, o to, co się rzeczywiście zrobiło, to tutaj oszukiwać nieporównanie trudniej. I jeśli porównamy 2 ośmiolecia, to nasze, które właśnie się kończy, i to, które było przedtem, 8-lecie rządów PO i PSL-u, to wydaje się, że wynik tego porównania, powtarzam, jeżeli chodzi o czyny, jeżeli chodzi o wyniki, jest zupełnie oczywisty. Spotkanie w Sokołowie Podlaskim odbyło się pod hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków. Ponad 60 milionów złotych wydano do tej pory na wsparcie programu odnawialnych źródeł energii dla mieszkalnictwa wielorodzinnego. Minister rozwoju Waldemar Buda poinformował, że instalacje fotowoltaiczne zamontowano już na wielu blokach mieszkalnych w Polsce. Czyli 1200 bloków dzisiaj już jest wyposażone w tego typu instalacje. To oznacza, szanowni państwo, że prawie 87 tysięcy mieszkań objętych jest instalacją odnawialnych źródeł energii. To jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. To jest też korzyść dla mieszkańców. Program obejmuje spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie sięga 50% kosztów kwalifikowanych. Cała pula wsparcia na instalacje fotowoltaiczne wynosi 100 milionów euro. ABW podjęła działania w związku z zakłóceniem ruchu kolejowego w województwie zachodniopomorskim. Nieznany sprawca nadał radiotelefonem fałszywy sygnał start-stop. Przez kilka godzin ruch składów osobowych i towarowych był wstrzymany. Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami, poinformował Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W tej chwili nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Sprawa musi być zbadana i temu służą czynności podejmowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Należy wskazać, że to zdarzenie nie rodziło zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów podróżujących pociągami oraz nie stanowi w tej chwili zagrożenia dla ruchu kolejowego w Polsce. Efektem zdarzenia były opóźnienia ponad 20 pociągów. 4 osoby, w tym napastnik, zginęły w strzelaninie w Jacksonville na Florydzie. Motywem zabójstwa była nienawiść rasowa. 3 zabitych to osoby czarnoskóre, 2 mężczyzn i kobieta. Napastnik to 20-letni biały mężczyzna, który popełnił samobójstwo. Manifesty w sieci pozostawione przez zamachowca szczegółowo opisują jego ideologię nienawiści. Uzbrojony w karabin półautomatyczny, pistolet Glock, napastnik otworzył ogień do ludzi na parkingu sklepu. To 4. strzelanina w Stanach Zjednoczonych od początku tego weekendu. Na rowerach, rolkach i hulajnogach 200 osób uczciło w Białymstoku ofiary sowieckich represji. Ulicami miasta przejechał peleton pamięci. Ja co roku biorę udział. Peleton pamięci to jest pamięć o Sybirakach. Powinniśmy to kultywować, bo historii się nie zapomina. Ponieważ mam rower zabytkowy z 1939 roku, więc bardzo pasuje do epoki i do sytuacji i do Muzeum Sybiru. Znam Sybir z historii, bo moja babcia zawsze opowiadała. Wprawdzie ona sama nie była, ale jej rodzina była, także słuszna idea. Mamy swoje tematy tutaj na wschodzie, które dotyczą 17 września i czasów przed tym. Trzeba o tym pamiętać, trzeba tego pilnować. By upamiętnić i edukować. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Wojciech Wojciech Śleszyński. Upamiętnić to, co się wydarzyło ponad 80 lat temu, a edukować dzisiejsze społeczeństwo właśnie o tym, co się wydarzyło. Edukować w sposób nowoczesny poprzez sport, ale także aspekty edukacyjne. Peleton odbywa się co roku w nawiązaniu do daty 23 sierpnia 1939 roku, kiedy Niemcy i Rosja podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym podzielono kraje Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów obu reżimów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu i burze z gradem. Temperatura od 22 stopni na północnym zachodzie, na przeważającym obszarze 24 stopnie do 33 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzyciakiewicz, witam Państwa w ostatnią sierpniową niedzielę. Trochę smutno, że to już koniec wakacji, ale za to mamy piękną pogodę i postaram się grać tylko słoneczną muzykę. Zwłaszcza, że rozpoczniemy od imienin. Zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy, twoje dłonie składać. Grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca będą śpiewały, śpiewały bez końca. Bardzo imieninowe. Będziesz moją panią. Słowa i muzyka oczywiście Marek Grechuta, a wykonanie zespół Dzień Dobry. Zespołu Dzień Dobry już nie ma, ale na szczęście pozostały ich utwory. I to z dedykacją dla solenizantki. Solenizantki, która wczoraj miała imieniny 26 sierpnia. Przypadają imieniny Marii. W Polsce to zwyczajowo uroczystości odpustowe ku czci Marii, czczonej w jasnogórskim wizerunku. Jej osobę przez wieki usiłowali opisać artyści, a najwcześniejszymi formami były właśnie te dzieła muzyczne. Od średniowiecznych dramatów liturgicznych, poprzez oratoria, pieśni, no i nowoczesne wariacje na temat. Od umuzycznionej poezji Norwida i Słowackiego po jazzowe wersje Bogu Rodzicy Piotra Barona. I dziś w pierwszej godzinie spotkania oddamy głos muzyce na temat wczorajszej solenizantki. Piotr Baron. Bogu Rodzica. Improwizacja zespołu Piotra Barona na temat najstarszego hymnu Polski, pieśni narodowej, która ku pokrzepieniu serc śpiewana była przez polskie rycerstwo w bitwie pod Grunwaldem, a potem ten utwór niósł i dzieło to inspirowało kolejne pokolenia muzyków i jest tak naprawdę pierwszą opowieścią, w której losy Polski splatają się z postacią Marii. A przed nami trzy utwory, które właśnie o tym opowiadają, o kolejnych jakby losach, o kolejnych historiach losów Polski i tych losach splatających się z Marią. Norwid, Słowacki, Moniuszko, Cugowski, Kacprzyk, Pospieszalski. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed wodzą nie ugniemy szyi. Bogu Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi.

Cugowski, Kasprzyk Pospieszalski, Kurylewicz i historia dotykająca XVII-XVIII wieku i czasów romantyzmu. Historia, która plotła się na naszych oczach w poszczególnych utworach, ale to poezja i muzyka salonów. A co z poezją i muzyką tradycyjną dotykającą tematów Marii i Matki Boskiej? Jak sięgali po nie artyści ludowi? No i co później inspirowało kolejne pokolenia? Kanty Pawluśkiewicz, Rogosz, Mencel i Pospieszalska. Cierpliwa, uproś.

Jacek Wójcicki, Nieszpory Ludźmierskie, czyli Jan Kanty, Pawluśkiewicz, Leszek Moczulski, a wcześniej Z miłości do M, a jeszcze wcześniej Ludowe piękne dawne pieśni w wykonaniu Joachima Menzla i Barbary Pospieszalskiej. Coraz nowsze, coraz bardziej współczesne, coraz bardziej śmiałe interpretacje tekstów i próby opowiadania o postaci Marii. Od góralskich motywów po motywy włoskie, czyli Trybunie Tutki, Jacaszek i Manetti przed nami. Thank you. Alma Redemptoris Mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante, che anela a risorgere, tu che, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumes iludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo. na wierchową nutę ci pani zaśpiewą. Na wierchową nutę ułożoną w rymy. Na zieloną nutę ci pani zaśpiewą. Na zieloną nutę ułożoną hymny. Na te noskie nutki ci pani zaśpiewą. Na te noskie nutki, bo ja jestem dumny. Dla tobie królowo, coś nam matką panią. Dla tobie królowo, sładą rymę hymny. A w następnej godzinie nie zapomnimy o aktualnych wydarzeniach muzycznych i gościach z Wielkiej Brytanii, którzy opowiedzą, z jakim repertuarem zapraszani są do polonijnych miejsc. Na zamknięcie pierwszej godziny raz jeszcze wracamy do tematyki maryjnej i do naszej solenizantki. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Pielgrzymka do Mongolii pokazuje determinację Franciszka, aby odwiedzić najbardziej zapomniane zakątki globu, po to, by służyć nawet garstce żyjących tam wiernych, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Mongolia jest 5 razy większa od Polski. Na tym ogromnym stepie żyje 3,5 miliona ludzi i ponad 60 milionów zwierząt hodowlanych. Ludzie są biedni, ale bardzo pracowici. Żyją głównie z handlu i hodowli krów, jaków, wielbłądów, owiec i kóz. W prefekturze apostolskiej Ulan Bator, obejmującej terytorium całego kraju, pracuje 75 misjonarzy i misjonarek z 10 zgromadzeń zakonnych i 27 narodowości. Działa 9 zarejestrowanych miejsc kultu. Czytamy dalej. Mongolia jest krajem nomadów. Także Abraham, który jest naszym ojcem w wierze, wywodził się z takiej kultury. Przekaz wiary nie jest więc nam obcy. By mógł się swobodnie dokonywać, warto lepiej tę kulturę poznać i zrozumieć. Mamy świadomość, że Bóg zawsze był z nami i nadal z nami pozostaje. Ja próbuję połączyć naszą kulturę z wiarą Kościoła katolickiego, mówi cytowany przez Beatę Zajączkowską jeden z 2 rodowitych mongolskich kapłanów. To był gość niedzielny. Nieraz płaczą w konfesjonale lub w czasie szczerej rozmowy, obwiniając siebie i szukając sposobów, aby skłonić swe dzieci do powrotu. Cierpią, doznają wątpliwości, potrzebują nie tylko rad, ale duchowego wsparcia. Rodzice dzieci, które odeszły od Boga i Kościoła, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Jedną z najczęstszych reakcji rodziców na odejście ich dzieci od wiary i od Kościoła jest stawianie sobie pytań w rodzaju: gdzie popełniliśmy błąd, co zrobiliśmy nie tak? W ich tle znajduje się niejednokrotnie bardzo głębokie i doskwierające poczucie winy. Niestety zdarza się, że jest ono podsycane przez innych członków rodziny, przez otoczenie, a także przez duszpasterzy. Obwinianie rodziców za porzucenie wiary przez ich potomstwo wydaje się logiczne. To przecież oni przyjęli na siebie obowiązek przekazania jej swym dzieciom. Tymczasem kardynał Grzegorz Ryś stwierdził stanowczo, że rodzice nie są właściwymi adresatami takich pytań. Myślę, że w najmniejszym stopniu najrzadziej rodzice są czemukolwiek w tym zakresie winni, powiedział metropolita łódzki, dodając, że nie powinni oni traktować zaistniałej sytuacji jako osobistej porażki. Ci młodzi ludzie nie mają kłopotu z relacją z rodzicami, mają kłopot z doświadczeniem Pana Boga, wyjaśnił kardynał. Dodał, że grono odpowiedzialnych trzeba bardzo poszerzyć. Podejrzewam, że moja wina jest znacznie większa niż wasza. Czytamy dalej. Kilkanaście lat temu podczas zorganizowanego przez instytucje kościelne w Polsce ważnego seminarium o roli rodziny w kształtowaniu wiary doszło do kłopotliwej sytuacji. Jeden z prelegentów, psycholog znany z zaangażowania w różne katolickie inicjatywy, niespodziewanie stwierdził, że zadaniem rodziców nie jest przekazywanie wiary, bo nie jest ona cennym przedmiotem, który się da w nienaruszonym stanie scedować na ręce następnego pokolenia. Według mówcy ich faktycznym zadaniem jest stworzenie warunków, aby dzieci mogły spotkać Boga. Nie mają jednak realnego wpływu na to, czy do tego spotkania dojdzie. Wystąpienie psychologa tak bardzo odstawało od powszechnego rozumienia obowiązków rodziców w sferze wiary i religii, że dyskusja wokół niego toczyła się wyłącznie w kuluarach, a nie na sali obrad, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią w Centrum Uśmiechu Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00.